en heldere all-in-prijzen op alle auto's. Kom dat zien op viabovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland pleegde oorlogsmisdaden in het zuiden van Oekraïne, schrijft Human Rights Watch in een rapport. De Russen zouden in de bezette regio's bij Gerson en Zaporizhia burgers hebben gemarteld, opgesloten en laten verdwijnen. In een deel van de binnenstad van Groningen geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. De burgemeester komt daarmee na een schietpartij in de stad 2 weken geleden. Daarbij kwam een man van 50 om het leven. Het samenscholingsverbod is vooral bedoeld om de overlast door drugsdealers aan te pakken. Het ministerie van Volksgezondheid maakt de interne communicatie over de mondkapjesdeal nu nog niet openbaar, maar wel zo snel mogelijk. Volgens de ministers Helder en Kuipers vraagt het het uiterste van ambtenaren die ermee bezig zijn. De Britse prins Harry heeft een kleine overwinning geboekt in zijn strijd om politiebescherming af te dwingen bij privébezoeken aan Groot-Brittannië. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat er nu een hoorzitting over komt. En prins Harry hoopt zo de bescherming alsnog voor elkaar te krijgen. Het weer vanavond en vannacht. Vooral in het zuidoosten wat regen. Verder opklaringen en het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Blijft waarschijnlijk droog bij 21 tot lokaal 27 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Tim de Wit. Goedenavond en leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Vanaf vandaag begint de schoolvakantie ook in het zuiden van het land, als laatste regio. We zijn dus vanaf nu massaal op vakantie. En dat is in sommige relaties niet altijd even gezellig. Oh ja, daar zal het aan liggen. Dan lag het toch aan, of niet? Wat? Dan lag het toch aan, het ging toch fout met de jij had toch ook... Wie zit hier dan? Ja, gedragsbioloog Patrick van Veen raadt daarom ieder koppel aan om maar thuis te blijven. En als je toch zo nodig naar de camping moet, vooral niet overcompenseren en opeens leuk en gezellig doen op vakantie als je dat in het normaal gesproken niet heel erg bent, stelt hij. Daar gaan we het over een kwartier over hebben. Maar eerst een ander conflict. De Rabobank betuigt spijt over haar rol in de stikstofcrisis. Dat kopt Trouw vandaag. Met de kennis van nu zouden ze in het verleden anders handelen, stelt de bank. Wij dragen als bank mede verantwoordelijkheid voor hoe het systeem nu is. Ja. Maar in hoeverre is de Rabobank echt verantwoordelijk voor die stikstofcrisis? En moet de bank ook financieel bijdragen aan een oplossing? Ga ik over praten met PvdA-Kamerlid Joris Thijssen, publicist Sibinia en boerin Suzanne Rusink. Welkom allen. En wilt u thuis meepraten, dan kunt u uw vragen stellen via de NPO Radio 1 app. En dan kunnen we die misschien straks meenemen. Meneer Thijssen, ik wil graag bij u beginnen. Wat dacht u toen u het nieuws las, dat de Rabobank dus met terugwerkende kracht zegt, dit hadden we anders moeten doen? Nou, ik dacht dat werd tijd. Want het klopt inderdaad dat de Rabobank heel lang heeft ingezet op schaalvergroting van de landbouwsector. En steeds maar meer dieren en eerlijk gezegd minder boeren. En dat heeft geleid tot dat we nu een heel erg groot probleem hebben met elkaar. Dat we veel te veel stikstof uitstoten, waardoor de natuur er slecht aan toe is. Maar waardoor ook dit land op slot zit. We kunnen dadelijk geen huizen meer bouwen, omdat we te veel stikstofvervuiling hebben. Dus ik denk dat het heel goed is dat de Rabobank nu gewoon erkent van ja, met de kennis van nu hadden we dat anders moeten doen. En eerlijk gezegd, 10 jaar geleden wisten ze dit ook al. Dus ze zijn eigenlijk 10 jaar lang doorgegaan met maar intensiveren en meer geld in dat systeem pompen. Want dat is natuurlijk wat banken doen. Geld verdienen aan geld uitlenen. Ja. Dus het is goed dat ze nu tot inkeer komen. Ja, u juicht het dus toe. Meneer Winia, wat vindt u ervan? Deze spijtbetuiging, zo zou je het ongeveer wel kunnen noemen, van de Rabobank? Nou, dat zal iedere krantenlezer of radioluisteraar herkennen, dat het op zijn minst onder te brengen is in een gigantische hoos aan excuses. Of het gaat over het slavernijverleden van de Nederlandse bank, in dit geval dus het stikstofverleden van de Rabobank. Dus het past kennelijk ook heel erg in het Nederlandse tijdgeest om excuses aan te bieden. En dat laat zich weer verklaren door het feit dat je op die manier toch je imago schoon kunt wassen. Hmm. En in dit geval is dit een variant op de vele greenwashing-operaties die in het bedrijfsleven plaatsvinden. Ja, ja. En dus ieder bedrijf, zoals ook de Rabo, die wil gewoon geld verdienen. Ook al is dat dan niet per se een totaal kapitalistische onderneming van huis uit. En dat hebben ze altijd fijn afgedekt met een afdeling maatschappelijk verantwoord ondernemen en de duurzaamheid en diversiteit. En dat moet nu met elkaar in verband worden gebracht. En we hebben, dat is ook ook wat aardig aan dat stuk in Trouw. Als je even doorleest, zie je dat er een frictie bestaat tussen de partner Wereld Natuurfonds, want dat is degene die dus vindt dat ze excuses moesten aanbieden. En een andere partner, met name het bedrijf, nou, ik ben even kwijt, Lely heet het, geloof ik. Mm-hmm. Ja. Dat bedrijf is, dat is een van de grote Nederlandse mechanisatiebedrijven in de VTL-sector. En nog slechts luttele weken of dagen geleden, weet ik niet eens precies, heeft de Rabo samen met Lely en nog een partner, geloof ik, hebben ze een plan voor de Nederlandse stikstof, voor de Nederlandse melkveehouderij bedacht, waarbij al die stallen van stikstof worden ontdaan zonder dat het aantal koeien afneemt, zal ik maar zeggen. Ja. Dus kennelijk is er een groot dilemma bij de Rabo gaande, waarbij ze voor het publiek dus excuses moeten aanbieden vanwege hun stikstofverleden, en ondertussen een innovatiepartner als Lely inschakelen om de relatie met de boeren goed te houden. Ja, precies. Meneer Thijssen, ja, als ik naar meneer Winia luister, dan is het maken van excuses een beetje voor de bühne. Nou ja, dat zullen we zien. Kijk, ik denk dat het goed is dat de Rabobank erkent, ja, dit is niet een houdbaar systeem en we hebben een grote rol gehad in de problemen die er nu zijn. Volgende stap is natuurlijk dat ze nu onderdeel moeten worden van de oplossing. En dat ze inderdaad boeren moeten gaan helpen om natuur inclusief te boeren. Ja. Maar ook, dit kabinet heeft gezegd, wij willen de landbouwsector hervormen. Daar maken we 24 miljard euro voor vrij. En ik heb nu met een motie in de Tweede Kamer een meerderheid erachter dat we zeggen, nou, onderzoek nou eens hoe spelers zoals de Rabobank ook miljarden kunnen bijdragen aan de transitiefonds. Mm-hmm. Want zij zijn ook de grote veroorzaker geweest van dit probleem. Dus het is niet meer dan normaal dat we nu ook tegen dit soort spelers als de Rabobank zeggen, nou, dan moet je nu ook miljarden bijdragen om het probleem op te lossen. Ja. En dan blijft het dus niet bij excuses en dan is het geen greenwashing, maar dan gaat ze daadwerkelijk, wat mij betreft, echt betreft aan de Partij bijdragen. Van Arbeid, bijdragen aan de oplossing. Meneer Wiener, het is toch ook wel goed dan dat de Rabobank nu heel duidelijk zegt, wij zijn hier, wij nemen ons verantwoordelijkheid hierin. We laten zien dat we zien dat we misschien verkeerd hebben gehandeld in het verleden. Kijk, als Rabobank, wat mij zou verbazen, vrijwillig bijdraagt aan het verminderen van die miljarden belastinggeld die we in die sanering van de landbouw stoppen, dat is allemaal prima. Maar het is tamelijk idioot om de Rabobank aan te spreken op het feit dat ze daar toe verplicht of moreel verplicht of daar verantwoordelijk voor zouden zijn. Wat het landbouwbeleid van de afgelopen 70 jaar is systematisch geweest om met minder boeren meer te produceren. En dat is meer kunstmest en meer mest en meer enzovoort. Al die dingen waar nu over geklaagd wordt. En dat is nogmaals overheidsbeleid geweest. Ja. Taanbeleid. Er zijn kamermeerderheden veel geweest, kabinetten, coalities die het allemaal gewild hebben. Ook de Partij van de Arbeid van meneer Thijssen heeft dat allemaal gesteund. Wat zeg ik? Dit beleid is begonnen onder een PvdA-minister in de jaren 40 en 50. Heeft dat gewoon binnen die regels die er waren, binnen het overheidsbeleid gewoon die leningen verstrekt? Ze hebben niks strafbaars gedaan. Ze handelden gewoon binnen het algemene beleid wat hier in Nederland gangbaar was. En dat zou natuurlijk namelijk onzinnig zijn. Dat ze op grond daarvan nu plotseling zouden moeten bijdragen aan de sanering van die landbouw. Ja, wat zegt u daarop, meneer Thijssen? Dat het feit dat de Rabobank dit deed, ligt toch niet zozeer aan de Rabobank, maar konden ze toch mededoen omdat de overheid dit mogelijk maakte? Ja, doei. Het is geen bakkerij waar we het over hebben. We hebben het over een van de grootste Nederlandse banken, die de landbouwbank van dit land is. En die donders goed wisten dat met verdere intensivering van de landbouwsector en steeds maar meer beesten en minder boeren hebben, dat we dan op een gegeven moment aanlopen tegen problemen in de natuur en problemen met het klimaat. Hm? En ondanks dat ze dat wisten, bleven ze lobbyen voor meer intensivering, meer beesten. En ik denk dat het niet meer dan normaal is dat de Rabobank nu ook merkt van ja, daar hebben we miljarden, tientallen miljarden in gestopt. En dat ze merken, ja, dat gaan we dus niet allemaal terugverdienen. Dat ze nu ook op de blaren zitten van een systeem wat zij zelf hebben gefinancierd, waar ze jarenlang voor hebben gelobbyd, mm-hmm, en waar ze vandaag ook excuses voor hebben aangeboden. En waarom speelt dit probleem vooral bij de Rabobank, meneer Thijssen? Kunt u dat kort uitleggen? Ja, 80%, 85% van de landbouwsector in Nederland wordt gefinancierd door de Rabobank. Dus ze zeggen altijd, we zijn de boerenleenbank. En dat klopt inderdaad ook wel. Ja. Ze hebben miljarden en miljarden bij de boeren uitstaan. En dat is dus wel interessant dat we nu als samenleving 24 miljard vrijmaken om dat landbouwprobleem op te lossen. En dat is denk ik terecht, want het is waar dat dit een systeemcrisis is. Dat dit niet alleen door de Rabobank komt, maar ook door de boeren, ook door de overheid, ook door de consument die voor zo min mogelijk geld zoveel mogelijk voedsel wilde kopen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het terecht is dat we nu geld vrijmaken om de boeren natuur inclusief te laten boeren. Maar als we niet ook kijken naar de rol van de Rabobank, ja, wat er dan gaat gebeuren is dat we geld gaan geven aan de boeren en dat ze daarmee hun hypotheken of hun leningen bij de Rabobank gaan aflossen. Mm-hmm. En dat heel veel van die 24 miljard zomaar naar de Rabobank gaat. Ja. Ja, en dan denk ik, dat zou niet terecht zijn, want de Rabobank wist dat ze investeerden in manieren van boeren die niet houdbaar waren. Ze hebben daar jarenlang voor gelobbyd. Dus ik vind het niet meer dan normaal dat de Rabobank na deze excuses ook miljarden gaan bijdragen. En dan lijkt het mij, als u uitgesproken bent, dan lijkt het me hoog tijd dat alle verantwoordelijke partijen, en daar hoort zeker ook de Partij van de Arbeid bij, eindelijk excuses aanbiedt voor het landbouwbeleid van de afgelopen 70 jaar. Het landbouwbeleid dat opgezet is zelfs onder leiding van een PvdA-minister, Sikkel Mansholt. Als er één partij is, volgens die gedachte, die verantwoordelijk is voor het landbouwbeleid wat we nu nog steeds hebben, dan is de Partij van de Arbeid. En de Partij van de Arbeid zou dus dan, ik trek het maar gewoon even door, moet niet alleen excuses moeten aanbieden, maar ook mee moeten betalen aan de trammeland waar we nu in zitten. Beide punten is duidelijk. Ik wil graag even ook... Ik zou de reactie van meneer Thijs graag horen. Nou, ik wil ook even onze veehouder hierbij betrekken. Suzanne Rusink. Goedenavond, mevrouw Rusink, overigens. Ja, goedenavond. U bent veehouder, heeft 175 melkkoeien. 3000 varkens ook, heb ik begrepen. En klopte tijdens coronatijd bij de Rabobank aan voor een lening voor uw bedrijf om te verduurzamen. Maar dat ging niet helemaal volgens plan. Nee, nou ja, het was niet zozeer alleen bij de Rabobank. Onze huisbankier is de ABN AMRO Bank. Die doen ook veel in de agrarische sector. Maar ik denk dat het niet uitmaakt welke bank het precies is. En als ik bij de heren hoor, het is een systeemfout. Het is een maatschappelijk probleem, hebben we volgens mij met z'n allen gecreëerd. Nou ja, dat één partij daar nu excuses voor aanbiedt, in dit geval de Rabobank, ja, leuk en aardig. Maar ik kan er niks mee en wij willen echt gaan doen. En er wordt veel te veel gepraat. Maar wel als boeren staan klaar om te verduurzamen, om dingen te gaan doen. En bij ons op het bedrijf, we zijn gaan werken in een korte keten. Mm-hmm. In ons geval best wel extreem. We hebben een horecazaak overgenomen, een heel groot horecacentrum. We hebben een boerderijwinkel ingebouwd. Om maar te voldoen aan een directe afzet. En wij zien dat als een verlengstuk van ons bedrijf. Om meer marge te pakken. Want aan de kostprijskant kan ik eigenlijk niks meer doen met mijn bedrijf. Tenminste, ik zou niet weten hoe. Mm-hmm. Ik wil niet verder schaalvergroting toepassen. Dus dan heb je alleen maar de mogelijkheid aan de opbrengstenkant iets te doen. En onze manier was een horecazaak, een streekwinkel en alles op één plek. Alleen ja, dan wil je dat gefinancierd hebben. En dan wordt er heel erg in hokjes gedacht. Van ja, het is horeca, daar doen we niks in coronatijd. Je krijgt klaar, het eigenlijk niet voor elkaar. Niet verder te praten. Terwijl voor mij is dit een manier om al het geld wat hier wordt gegenereerd gaat terug naar die boerderij. Om misschien in de toekomst niet meer die 3000 varkens te hoeven hebben, maar 300. Misschien geen 175 melkkoeien, maar 50. Maar dat bij elkaar hoort, dat vinden ze heel lastig. En over hokjes heen denken, dat is heel ingewikkeld. En als je kijkt naar onze doelstellingen die we hebben neergezet, die passen precies binnen de visie van op dit moment El, maar ook binnen de visie van de Rabobank die ze opnieuw hebben neergelegd. Maar dan, de top zegt dit en onderaan is het heel moeilijk om het gefinancierd te krijgen. En hoe heeft u dat uiteindelijk opgelost? Dus u wilde eigenlijk verduurzamen, hè? Kort samengevat. Ja. Maar de Rabobank ging niet akkoord met uw plannen. Wilde die lening dus niet verstrekken. Stel dat u gewoon voor schaalvergroting was gegaan. Hè? Als u eigenlijk dus de lijn van de afgelopen jaren had gevolgd, had de Rabobank dan wel geholpen uiteindelijk? Ik bedoel, nu zitten we heel erg op de Rabobank, maar geen één bank wilde ons financieren. En er werd gezegd, je loopt eigenlijk 5 jaar vooruit op de financieringsmodellen die wij hebben. Op dit moment weten we niet hoe we dat moeten doen. We kunnen niet over hokjes heen financieren. Mm-hmm. Wil je wat grond bijkopen? Ja, dat kan. Dat kunnen we gelijk financieren. Maar ik zei, maar dat wil ik juist niet. En je moet het als één geheel zien. Maar dat vinden ze heel gewoon ontzettend lastig. Ja. En uiteindelijk hebben we het gefinancierd bij particulieren. Aha, u bent hier buiten de bank omgegaan. Dank mevrouw Rusink. Meneer Thijssen, als u hiernaar luistert, dan blijken die boeren dus, ook al willen ze verduurzamen, niet eens heel makkelijk bij een bank aan te kunnen kloppen. Ja, doodzonde. Dit zijn natuurlijk wel de innovaties en ook het ondernemerschap wat je wil aanmoedigen bij boeren. Die dan misschien wel inderdaad gemengde bedrijven krijgen met ook een stukje horeca of met andere bedrijvigheid. Ja, dat is precies wat je wil. Om op die manier te zorgen dat het voedsel wat we produceren gewoon lekker en gezond is, maar wel binnen de natuurlijke grenzen valt. En dat de boer zelf gewoon een goede boterham kan verdienen. En als ik nog even terugkom bij het punt wat meneer Winia maakte. Hè, u eist nu heel erg duidelijk dat de Rabobank zich steviger opstelt en ook financieel behoorlijk bijdraagt aan de crisis waar we in zitten. Vindt u dat uw partij, die veel regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen in het verleden, ook dan zo'n stap moet zetten? Nou, ik denk dat... Kijk, het gaat mij er niet zo heel veel om over hoe we hier gekomen zijn. Het gaat me er vooral om dat sinds 3 jaar geleden heeft de rechter gezegd, dit is absoluut niet meer houdbaar. Dit moet opgelost worden. Want de boeren zitten in de klem. We kunnen geen huizen meer bouwen en Nederland zit op slot. En daarvan vind ik dat dit kabinet de afgelopen 3 jaar veel en veel te weinig heeft gedaan. Mm-hmm. Nu komen ze in actie. Nu maken ze geld vrij. En de motie die ik heb ingediend in de Tweede Kamer en de meerderheid heb gekregen, die gaat erover dat het bedrijf wat tientallen miljarden heeft uitstaan bij die boeren, dat die nu een financiële bijdrage levert aan de oplossing. Ja. En de Partij van de Arbeid is een hele mooie, belangrijke partij, maar we hebben niet tientallen miljarden uitstaan in het landbouwsysteem. Dus een dergelijke bijdrage kunnen wij niet leveren. We kunnen wel meedenken van hoe zorgen we er nou voor, en dat hebben we de afgelopen 3 jaar gedaan, hoe zorgen we ervoor dat we Nederland van het slot halen, boeren een goede boterham laten verdienen, maar wel binnen de natuurgrenzen. En wat vindt u daarvan, meneer Wienia, dat, nou ja, zoals meneer Thijssen uitlegt, dit plan om de Rabobank dus gewoon wel ook mee te laten betalen? Nou, ik vind het, is een meerderheid ik voor vind de Kamer. Ik vind het heel interessant te horen nu dat dat meneer Thijssen de geschiedenis en hoe we hier gekomen zijn plots minder interessant vindt als de verantwoordelijkheid van de Partij van de Arbeid op tafel komt. Dat vind ik punt 1. En als ik nog even verder mag naar wat de mevrouw de Boerin zei. Mm-hmm. Een aspect wat naar mijn idee wellicht te weinig langskomt, dat is dat er ook hele rationele redenen kunnen zijn voor, in haar geval, ABN AMRO, om weinig belangstelling te hebben voor haar plan. Want banken die gaan toch in eerste instantie kijken van what's in it for us? Krijgen we ons geld terug? Wat de rente betaalt? En het is natuurlijk helemaal niet ondenkbaar dat ze dat allemaal experimentele modellen vinden. En het is ook niet zo vreemd dat dat wellicht gebaseerd is op de gedachte dat er wel aan het Binnenhof, waar meneer Thijssen ook woont, veel gepraat wordt over duurzaamheid. Mm-hmm. En het uitgaande van het idee dat de Nederlandse klandizie van ene dag op de andere met z'n allen biologisch zullen worden. Wij weten allemaal, de biologische landbouw is in de supermarkt een marginaal fenomeen. En je moet maar afwachten of dat veel groter wordt de komende jaren. En dus kun je serieus vragen stellen bij het potentieel rendement voor de toekomst. Ja, nee, maar het interessante is natuurlijk dat de boeren, zoals we die net horen, die zeggen, ik wil verduurzamen, want dit is niet houdbaar. Als een Rabobank een dergelijk signaal ook had afgegeven, en ik heb 3 jaar geleden met ze aan tafel gezeten bij het klimaatakkoord, en toen wilden ze dat niet. En als je dan vervolgens een overheid hebt die ook erkent dat we tegen de natuurgrenzen aanlopen in dit land, en ook tegen rechterlijke grenzen, dan moet inderdaad dat systeem op een gegeven moment tegen elkaar zeggen, hé, we moeten iets anders mogelijk maken met elkaar. Want zo, ja, maken we ons land kapot, zetten we ons land op slot, zo bieden we geen toekomst aan de boeren. En dat is al die jaren maar niet gelukt. En hopelijk gaat dat nu wel lukken. Ik wil het hierbij laten. Hartelijk dank PvdA-Kamerlid Joris Thijssen, Sibinia van Wienia's Week en boerin Suzanne Ruzink. Heel veel dank voor dit gesprek. Dit is de pitch. Deze zomer zoeken we naar oplossingen voor allerlei problemen waar we in het land tegenaan lopen. En in Dit is de Pitch gaan we deze keer in op relatietherapie. Romantisch cocktails drinken op het strand, gezellig hiken door de bergen of all-inclusive naar Turkije. Een vakantie met je partner klinkt leuk, maar misschien is dit ook wel herkenbaar. Zeg maar niks meer tegen haar. Ik ga echt kaart negeren. Wat is het probleem? Ik heb geen idee, ze reist er. Jij kan de auto niet iets meer daarin. Ja, dat kan wel, maar ze rijdt alweer weg, Linda. Je zegt net dat je het niet wou doen. Ik zeg niks. Weet je wat ik nou zo jammer vind? Probeer ik de boel te bemiddelen. En dan heb ik het weer gedaan. Ik vind het niet leuk. Ja, papa weer. Altijd papa. Altijd papa. Hoe houden we het op vakantie uit met onze partner? Die vraag ga ik voorleggen aan gedragsbioloog Patrick van Veen en familiemediator Janine Geitenbeek. Welkom beiden. Is het goed als we elkaar tutoriëren ook, ja, Patrick en Janine? Zeker. Ja. Janine, ik wil graag bij jou beginnen. Herken je het probleem van ruzies op vakantie? Ja, dat herken ik zeker. Het is natuurlijk zo dat je in de vakantietijd opeens op een hele andere manier met elkaar geconfronteerd wordt. Je zit de hele dag bij elkaar. Je moet het je doorbreekt de sleur van alle dag en je moet opeens andere keuzes maken. En dan kunnen er wel eens ruzies en irritaties heel erg uitvergroot worden. Ja. En Patrick, zijn er cijfers van eigenlijk? Komen relatiecrisis veel vaker voor op vakantie dan in de normale periode? Nou, ik heb daarnaar gekeken en dat is vrij lastig te bepalen. Want wat je ziet is dat er is een kleine piek in echtscheiding een paar maanden na de vakantieperiode, die daardoor wordt verklaard of het verbreken van relaties. Het gaat iets beter of breder. Ja. En er is ook een piek bij relatietherapeuten. De cijfers daar die kloppen ze vaker aan na de vakantie. Dat is een piek van ongeveer 20-30%. Dat is hoog. Maar wat je ook moet voorstellen, er zit ook een beetje vertekend beeld in. Want mensen stellen ook een stukje de therapie uit omdat ze op vakantie gaan. Dus ze gaan even iets inhalen wat ze eigenlijk al hadden moeten doen. Dat heeft er ook mee te maken. Klopt het inderdaad, Janine, dat je dat merkt? Want als familiemediator, dat je het drukker hebt zeg maar in de maanden september, oktober? Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn meer aanvragen voor scheidingsbemiddeling na vakantietijd. Zie je trouwens ook na de kersttijd, dus ook na die vakantietijd. Ja. En, dat zijn hoogtijdagen voor mediators. Ja, precies. Maar ik denk dat die vakantietijd niet de oorzaak is van die piek. Maar dat het in de vakantieperiode juist dingen duidelijk worden. Het is een soort katalysator, denk ik, de vakantietijd. We hebben jullie allebei gevraagd om een pitch te houden. Hè, hoe we hier beter mee om kunnen gaan. Janine, ik zou eerst naar jou willen gaan. Je krijgt 30 seconden de tijd om te vertellen hoe wat jou betreft het beste met dit soort moeilijke vakanties tussen partners om kunnen gaan. Ga je gang. Oké, in de vakantietijd doorbreek je juist de sleur en de stress van het leven van alle dag. En het is bij uitstek een tijd om bewuster stil te staan bij je relatie en daarin opnieuw te investeren. Dat is een hele goede korte pitch. Investeer dus zoveel mogelijk in je relatie, zeg je. En waarom moet dat dan juist tijdens de vakantie? Moet je dat niet beter de periodes ook daarbuitenom doen? Nou, natuurlijk is wat ik net zei, die vakantietijd is een katalysator. Maar je hebt ook meer de tijd voor elkaar. Hè? Juist die periode van afstand heeft een enorme kans. Je bent dus uit de sleur van het leven van alle dag. Je hoeft niet meer op alle fronten te presteren. Je kan je dag meer indelen zoals je zelf wil. En juist die afstand en die rust biedt ook een kans om te investeren in je partnerrelatie. Alleen je moet die kans ook wel grijpen. En je moet ook wel daar voor openstaan. Duidelijk, duidelijke pitch. Vooral je vakantie gebruiken voor de problemen die er zijn. Het woord is nu aan Patrick van Veen. Ook 30 seconden en je tijd gaat nu in. Ga niet op vakantie. Vermijd stressverhogende situaties. En als je altijd een hork bent, ook in de vakantie. Heel duidelijk. Ja, dat is wel een radicaal andere stelling, Patrick. Ga dus vooral niet op vakantie. Jij zegt vermijd dat die periode nou, want dat is... Misschien moet je helemaal geen vakantie nemen. Nou, wij mensen zijn gewoon gewoontewezens. En we houden van routine, we houden van de dingen te doen zoals we ze altijd doen. En opeens hebben we bedacht, we gaan op vakantie. En voor heel veel mensen is het doorbreken van die routine gewoon echt een heel lastige opgave. Waardoor er echt druk op die relatie komt te staan. Waardoor dus ook stressvolle situaties ontstaan binnen de relatie. Wat zijn dan de meest gemaakte fouten op vakantie? Wat gebeurt er dan waardoor het dan in één keer zo kan ontploffen? Nou ja, dat zit eigenlijk in die twee andere punten wat ik noemde. Hè. We gaan juist dan ook nog stressvolle situaties opzoeken. Hè, we gaan kamperen terwijl we eigenlijk altijd op ons vaste toilet naar de wc willen. We gaan opeens met z'n allen massaal in de file staan terwijl we juist zo moe zijn van die file waar we elke dag in staan. Maar ja, we willen precies de allereerste dag dat we vrij zijn massaal naar Frankrijk rijden. En dat zijn allemaal stressverhogende situaties. Ja, wat wil je dan? Ja, dan wordt het ook een probleem. En het tweede punt, wat natuurlijk ook een rol speelt, is dat mensen gaan vaak ook hun gedrag veranderen in de vakantie. En dat bedoel ik eigenlijk met die andere punt van, als je altijd een hork bent, ga niet in de vakantie overcompenseren. Ja. Ik loop zelf vaak in dierentuinen rond voor mijn werk. En dan zie ik wel eens van die papa's en vooral papa's binnenkomen, waarvan ik denk van, joh, je loopt zo extreem je best te doen. Iedereen ziet het om je heen. Die kinderen merken het ook. En die kinderen die lopen dan met zijn gezicht rond, let niet op hem, want hij loopt alleen maar uiterst zijn best te doen om iets te compenseren. Het is een hele andere papa dan dat hij thuis is. Janine, hoe kijk jij daarnaar? Als je wat Patrick zegt. Is het misschien inderdaad verstandig om die vakantie maar te mijden? Nou nee, dat denk ik niet. Kijk, ik herken natuurlijk best wel dingen van extra spanningen, hè, die erop staan. Vooral als je met 3 kinderen in een hete auto zit. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik denk dat de mens echt meer is dan alleen een gewoontedier. En ik moet vaak denken aan een uitspraak van een hoogleraar duurzame relaties, Esther Kluwer. Die zegt van, kijk, een duurzame relatie wordt gekenmerkt door een goede balans tussen individualiteit aan de ene kant en verbondenheid aan de andere kant. En in het gewone leven ben je vooral bezig met je eigen leven. Hè. Je hebt met je eigen werk, met je individuele leven, met je ontplooiing. Je denkt na van wat wil ik in mijn werk bijvoorbeeld, of wat wil ik thuis, of wat wil ik met bepaalde relaties, vriendschapsrelaties. En in die vakantie is bij uitstek een periode om juist te investeren in die verbondenheid. Mm-hmm. En daar moet je wel moeite voor doen. Hè? Dus ik zeg altijd van, ga eens echt bewust wel een goed gesprek aan. Dus in tegenstelling tot wat Patrick zegt, denk ik van, ga juist eens een keer iets doen wat uit je comfortzone is. Ben jij normaal altijd degene die de hand op de knip houdt in de relatie? Ga juist in de vakantie eens een keer naar een duur restaurant, omdat je weet dat je partner dat leuk vindt. Ja. Dus investeer eens een keer in iets wat verrassend is. He, daar geef je ook je relatie een impuls mee. Maar het belangrijkste advies is, ga echt een goed gesprek met elkaar aan. In mijn praktijk valt me altijd op hoe onvermogend mensen soms zijn, ook in partnerrelaties, om een echt wezenlijk gesprek met elkaar te voeren. Ze zijn soms heel goed in het regelen van allerlei dingen, hè, in dingen voor de kinderen regelen, maar echt een gesprek voeren met elkaar, dat is vaak moeilijk. En daar zou zo'n vakantie dus ideaal voor kunnen zijn, juist, ja. Patrick. Hè? Dat je, als je al niet helemaal lekker bij elkaar zit op zo'n vakantie, dan heb je eindelijk eens de tijd om dat goede gesprek aan te gaan. Nou ja, je hebt tijd, maar het bizarre is wat heel veel mensen tegenwoordig ontzettend lastig vinden, is omgaan met tijd. En dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar onze dag is eigenlijk van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat georganiseerd. Dat spelen doen we kinderen zelf ook een hele belangrijke rol in? Waarbij, ja, kinderen spelen een belangrijke rol. Relaties zonder kinderen, hebben die dat daarin makkelijker misschien? Nou ja, ik heb een relatie zonder kinderen en bij ons is het overgereguleerd. Want werk speelt een grote rol, familie. Je bent eigenlijk continu volgepland. En dat vinden we stressvol. Maar het bizarre is, op het moment dat we verantwoordelijkheid moeten nemen om onze eigen tijd in te delen, zoals een vakantie, roept dat ook weer stress op. En dat is het rare van die afweging. Hè, dat je uiteindelijk, je moet keuzes maken. En misschien is het juist een moment om dat gesprek aan te gaan, om een keer die tijd in elkaar te investeren. Maar het rare is, we weten ook dat het uiteindelijk stress oproept, omdat ja, je wordt wakker en je moet opeens zelf bedenken wat je die dag gaat doen. Sivinia, ook nog bij ons in de studio. Welke van deze twee deskundigen voelt u meer voor de pitch die ze hebben gehouden? Ik zag hier een klassieke clash tussen idealisme en dus wensdenken en realisme. Mevrouw die zou graag willen dat het beter gaat, maar dat zijn eigenlijk adviezen die ook de rest van het jaar geldig zijn, lijkt mij zo. Mm-hmm. Dus die hork die hoeft niet alleen zijn best te doen in de dierentuin, maar dat zou hij met kerst ook kunnen doen en trouwens in maart ook. Ik denk eerlijk gezegd dat als dat goede gesprek tot stand kan komen, dan zeker niet met die drie blerende kinderen achter in de auto. Ga dan een weekend weg, zou ik zeggen, als ik ook een poging tot advies mag geven. Ja, maar als je met drie kinderen hebt, een hete camping in Zuid-Frankrijk zit en je 's avonds om 10 uur pas het idee hebt dat jouw vakantie begint, dan zeg ik van, probeer eens creatief te zijn. En bijvoorbeeld aan je buren te vragen, passen jullie vanavond op onze kinderen, doen wij het morgenavond op die van jullie. Ja. En dan gaan we samen toch investeren. Ik denk echt dat echt zijn waarde oplevert. En ik moet altijd denken aan een bekende uitspraak van Ghali Gibran, een Libanees artiest en poëet. En die zegt, tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd, gaat de meeste liefde verloren. Hmm. Dus dat is echt een oproep tot een echt gesprek met elkaar. En juist de vakantietijd is daar heel mooi voor, denk ik. Ja, we kregen via de app nog een reactie van luisteraar Barbara. Zij schrijft, met vakantie zijn schept verwachtingen dat alles samen leuk moet zijn ook. Ja. Hè? Geef elkaar juist lucht, ook tijdens de vakantie. Is dat niet ook een hele goede tip, Patrick, als je dan toch al op vakantie gaat? Nou ja, heel veel mensen hebben juist door het jaar heen heel veel lucht voor zichzelf, omdat ze het werk gescheiden van elkaar hebben. En ik heb je zo op elkaar aangewezen. En opeens zit je 24 uur op elkaar slippen, waar heel veel mensen ook nooit aan gewend zijn geweest in zo'n relatie. En ik denk wat vooral vandaag de dag ook nog een extra complexe factor is, is dat onze sociale structuren zijn steeds meer door elkaar heen gelopen. Vroeger had je werk en jouw privéleven, en nu door social media, technologie, loopt alles door elkaar heen. Ook door het thuiswerken. En dat betekent ook wel dat je vakantie ook veel beter met elkaar moet afspreken. Wat doe je wel in de vakantieperiode? Ja. Want als de een wel de e-mail van het werk zit te lezen en de andere niet, dan hebben we het eerste gezeur alweer te dan pakken. Dan het alweer. Dus ja, de wereld is altijd een stuk complexer geworden. Ja. Ik wil het hierbij laten. Veel dank, gedragsbioloog Patrick van Veen en familiemediator Janine Geitenbeek, over hoe je toch met elkaar als gezin in je relatie om moet gaan op vakantie. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen kunt u luisteren na 7 uur naar Mangiare met Petra Possel. En om 8:30 is de EO er weer met Langs de Lijn en Omstreken samen met de NOS. En daarin het Nieuwsforum. Ik wens u een hele fijne avond nog. 7 uur. 7 uur.